राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 20 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो खूब अच्छी तरह से ध्यान ले आप लोग, जैसे गीता में आया तो वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जिसको ज्ञान है ज्ञानवान है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा होने पर कई तरह की शंका होती है, इसमें आप लोगों से एक बात कहता हूं, ध्यान देकर सुने। वासुदेव सर्वम ऐसा आप स्वयं उपासना करना चाहते हैं कि नहीं? आप इस बात का आदर करना चाहते हैं, अनुष्ठान लाना चाहते हैं कि नहीं? जो लाना चाहते हैं उनके लिए उत्तर तो मिल जाएगा, और जो शंका करे वो चुप तो हो जाए, उन्हें फायदा कुछ नहीं होगा। ये पूछा कि भी चोर है डाकू है उसको क्या करें, ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे, प्रश्न पूछने उत्तर दे देंगे, राजी हो जाएंगे, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। आप भाई बहनों से कहना है कि आप सिद्धांत से सब परमात्मा है ऐसा समझ करके अपना ऐसा ही साधन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया बातें हैं। शास्त्रों में लिखी है, मैंने भी कई पढ़ी है, कई सुनी है, संत महात्माओं से बातें भी सुनी है, बड़ी काम की चीजें हैं। वो अनुष्ठान हो सकता है, सबसे पहली बात यह है कि आप इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं और करते हैं। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो बहुत ही आनंद की बात है, आपका जीवन बहुत विचित्र हो जाएगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा, आपके द्वारा आपका दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, ऐसी पक्की बात है, ऐसी सिद्धांत की सच्ची बात है। और केवल विनोद के लिए पूछ लिया, और कई कई पूछते हैं कि इसका उत्तर थोड़ी दे सकेंगे, हम पूछते हैं इसका उत्तर होगा नहीं, तो वैसे उत्तर से कोई लाभ नहीं, अब इसे क्या उत्तर देंगे, ऐसी बात जैसी हुई है तो वह लाभ नहीं होता। मेरी प्रार्थना है आप ऐसा करना शुरू कर ले, फिर बीच में शंका हो वो पूछें, उनका समाधान न हो तब तक पूछने में पिंड न छोड़े, पीछे ही पड़ जाए इस बात को ठीक तरह समझना चाहते हैं तो बहुत लाभ होगा। और ऐसे बात सुन ली, बात बाजारू बातें सुन ली, बाजार देख गए बाजार देख लिया, ऐसा तमाशा देख लिया, ठीक है वो भी अच्छी है, चर्चा तो अच्छी होगी, परंतु उतना लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब आप कृपा करके कृपा सुनो, हम इस बात का अनुष्ठान करना चाहते हैं और उस समय भगवान है ये करना चाहते हैं, ऐसा आपका भाव होगा तो बहुत लाभ होगा। आज सुबह मैंने एक बात कह दी थी कि भाई मेरे मन में कभी कभी आया करती कि कोई बात बतावे तो हम अनुष्ठान करें, उसको काम में लावे, साधन कैसे करें, कोई बता दे तो बड़ा अच्छा है, हम अनुष्ठान करेंगे, ऐसी बात मन में रहती थी और भूख रहती थी कि भाई कोई बतावे तो वैसे ही करें हम। तो ये बात बताई, ऐसी किसी के भूख हो तो सबसे पहली बात और बढ़िया बात और उत्तम बात और अच्छी बात है, सुगम है और श्रेष्ठ है, वासुदेव सरुणी समात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा, ऐसा वो दुर्लभ आप बन सकते हैं, आप जितने बैठे हैं सब के सब बन सकते हैं, नीचे से नीचा आचरण हो, बिल्कुल मूर्ख हो और बहुत पापी हो, अथवा नीच जोनी में हो, बिल्कुल मूर्ख हो और बहुत पापी हो अथवा नीच जोनी में हो, आप कैसे ही रहे हो, जैसे आप वैसे के वैसे ही, लगन एक ये बात चाहिए कि हमें तो भाई ऐसा बनना है, गीता के अनुसार हमें इसका अनुष्ठान करना है, ऐसा विचार आपका हो जाए तो बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। जैसे कैसे महात्मा से दुर्लभ हो वैसे आप महात्मा बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कुछ किंचन मात्र भी संशय नहीं है। अब ध्यान देकर आप सुने, मैं कहता हूं आप अपना बालक है, उनको अपना बालक ही मानते हो, पर उनके साथ व्यवहार सब समय एक करते हो क्या, कभी लाड प्यार करते हो, कभी धमकाते हो, कभी चाटा भी मार देते हो, ये होता है कि नहीं, कभी गुस्सा आ गया उदंडता करता है, उसंगता करता है, पड़ता नहीं है तो धमकाते हो, थप्पड़ लगा देते हो, तो थप्पड़ लगा देने पर भी क्या ये हमारा बच्चा है ये भाव मिट जाता है, ये स्थायी रहता है भाव। और मनुष्यों के प्रति मनुष्य है ये भाव रहते हुए भी इसका आचरण अच्छा नहीं है तो उसके साथ बर्ताव कैसा करते हो, चोर है डाकू है उसको मनुष्य समझते हो, पर मनुष्य समझते हुए भी क्या बर्ताव सदा समान रीति से करते हो। जोधपुर में एक सज्जन थे, वो कहते थे मैं चूरू में स्टेशन मास्टर था, तो वहां तक वहां आ गया वो मंगलदास, मंगलदास जैसे तो घरबारी साधु था वो, परंतु नाम ही डाकू था, मंगलदास नाम ही था, ये मेरे समय की बात है, कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, मैंने देखा नहीं मिला नहीं, मेरे सामने की बात है। तो वो कहते थे कि मैं बैठा था वहां, तो उसमें कोई ये पैठवान होते हैं ना, उसको पैठवान कहते हैं, वो पैठ कहते हैं पॉइंट, जो गाड़ी बदलती है ना उसके लाइन को बदल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं तो गाड़ी इधर की इधर हो जाती है, वो पॉइंट होता है, उसको पैठ के पैठवान, उसको काम करने वाला एक नौकर था, उसके वो परिचित थे मंगलदास से, इस वास्ते वो अपने पैठवान से मिलने के लिए आए थे। तो कहते हैं मैं ऑफिस में आकर बैठ गया, वो किसी ने कहा कि ये मंगलदास है, ऐसा सुनते ही वो देव कृष्ण जी सज्जन थे, वो कहते मेरे पसीना आ गया, बैठे बैठे के पसीना आ गया, कुत्ता भीग गया, कोई परिश्रम नहीं हुआ, कहते ये खजाना चोर लेगा ले जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी, सरकार क्या करेंगे, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, तनखा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, परंतु उसे देखते ऐसा भाव बदल गया। ऐसा भाव बदलने पर क्या मनुष्य बुद्धि मिट गई उसकी? बताओ, ये मनुष्य की बुद्धि तो रही ना, बुद्धि रहते हुए आचरणों को देखकर असर पड़ा, और आचरणों को देख करके उसके साथ बर्ताव होता है, परंतु मनुष्य है ये बात तो बनी रही ना, अपना संबंधी है उसके संबंध की बात बड़ी रहती है, आचरण अलग अलग करते हैं। तो इसी तरह से वासुदेव सर्वम है, पर होते हुए भी आचरण कैसा करना चाहिए वो तो जैसा वो स्वाद लेकर आए वैसा करना होता है। अरे हम पूजा करते हैं तो देवी की पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, सफेद वस्त्र है पूजा करनी है तो उसके कुमकुम भी लगा देते हैं, रूड़ी लगा करके और वस्त्र समर्पण कर देते हैं। अब भगवान की पूजा करे तो पुष्प सफेद पुष्प से गुलाब से हो जाती है, देवी की पूजा तो लाल पुष्प से होती है, तो देवी की भावना रहते हुए भी लाल पुष्प लग चढ़ाना है तो विधि है शास्त्र की। इस तरह से आचरणों के करने से विधि विधान से साथ में व्यवहार होगा, परंतु भीतर में वासुदेव सब ये रहेगा। जैसे युद्ध हो रहा था महाभारत का, भीष्म जी महाराज थे वो सेनापति थे कौरव सेना के, और कृष्ण भगवान पांडव सेना के सेनापति नहीं सारथी थे, अर्जुन के घोड़े हाँकते थे, तो घोड़े हाँकते हुए भी भीष्म जी की दृष्टि में साक्षात भगवान थे, भगवान समझते थे। मैं कहता हूँ महाभारत में भीष्म जी महाराज है, माता कुंती है, विदुर जी है, संजय है, ये जितना भगवान को जानते थे इतना भगवान को युधिष्ठिर नहीं जानते थे, उनके इतिहास से मालूम होता है इनकी भगवत बुद्धि बहुत विशेषता थी कि साक्षात भगवान है ये, जिसमें भीष्म जी मामूली नहीं थे, भीष्म जी तो बहुत विशेषता से भगवान रहते, साक्षात परमात्मा है ऐसा मानते थे, जानते थे और आदर भी करते थे, ये आदर बुद्धि थी। परंतु अर्जुन के सारथी होकर युद्ध करते हैं तो भीष्म जी ने ऐसे बाण मारे हैं कृष्ण भगवान के, लोहे का कवच तोड़ दिया, लहूलुहान कर दिए, हाथ में लगाम और चाबुक पकड़ने को था उसमें ऐसे बाण मारे, छोटे छोटे बाण, महाभारत में वर्णन आता है छोटे छोटे बाण मारे जिनसे लगाम पकड़ना मुश्किल हो जाए, ऐसे घायल कर दिया हाथों को। तो भगवत बुद्धि मिट गई का ये भगवान, ये बुद्धि मिट गई, भाव वही था भीतर में भगवान है, परंतु अभी पूजा कैसे करनी है, तो ये सारथी बन गए हैं तो माने से पूजा करनी है, जब मरने लगे तब स्तुति करी है, तो स्तुति के समय भीष्म जी महाराज कहते हैं, भागवत में स्तुति आई है, उसमें कहा मेरे बाणों ने कवच टूट गया है, लोहलुहान हो गए हैं, ऐसे भगवान मेरी गति हो, मेरा कल्याण करे, जैसे पुष्प चढ़ा करके चंदन चढ़ा करके और पूजन करके ध्यान करता है कि ऐसे भगवान, तो इस तरह से वो श्रृंगार किया, बाणों के द्वारा कवच तोड़ दिया, ये श्रृंगार किया, ध्यान करते उसी रूप का, मैंने ये पूजा करी वो हमें गति हो, ऐसे भागवत में स्तुति करी है महाराज भीष्म जी ने अंत समय में। तो स्तुति करते समय बाण लगाते समय क्या भाव में फर्क पड़ा? भगवान है ये भाव वर्षों बना रहा, परंतु अवसर है जब युद्ध में प्रतिपक्षी होकर आए हैं तो जैसे विपक्षी प्रतिपक्षी हो उसके साथ समझ वैसे ही करे, और ऐसे जोर से भीष्म जी ने बाण चलाए, अर्जुन का रथ ढक दिया और अर्जुन ऐसे से नहीं सके, अर्जुन बाण नहीं चला सके, ऐसे हो गया। भगवान कह रहे अर्जुन क्या करता है, बाण चला भीष्म जी चला, अब चला ले क्या, ऐसा भर गया बाण खसा गया हाथ, चलना मुश्किल हो गया। तो फिर भगवान स्वयं एक बार तो सब को लेकर दौड़े, एक बार चक्र लेकर दौड़े भीष्म जी को, तुम मर गए तुम्हारे कह रहे करते हो, कूद गए एकदम रथ से कूद करके और जाते हैं। तो विष्णु जी महाराज कहते आइए महाराज आइए आइए, आज त्रिलोकी में मैं तो पूज्य हो गया, आपने मेरे पर शस्त्र उठा दिया, निहाल कर दिया महाराज, अभी खाती है खाती है, ऐसे खुश होकर के तुमसे कह रहे हैं, या भगवान जा रहे न चक्कर चलाया नहीं, वो पहिया हाथ में ले लिया, सबको लिया दौड़े तुम कृष्ण और अर्जुन, थोड़ा खुला हुआ अर्जुन थोड़ा पीछे से, महाराज क्या कर रहे हो आप, आपने शस्त्र नहीं लेने की प्रतिज्ञा की थी, क्या बात है, तो भगवान शस्त्र भगवान ने कहा शस्त्र नहीं लूंगा, तो विष्णु जी ने कहा शस्त्र नहीं लोगे आप, आपके हाथ की बात है, काम पड़े थे देखना आप नहीं लोगे शस्त्र, जो हरी हाथ ने शस्त्र कहा हूं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुतन कहा हूं, आपके हाथ में शस्त्र न दे दूं तो असली माँ बाप का नूं मैं, तो लाजो गंगा जननी को अरे शांतनु सुतन कहा हूं, शांतु में बेटा नहीं मैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, आप उस शस्त्र पकड़ा दूंगा मैं, तो भगवान की प्रतिज्ञा इधर भक्त की प्रतिज्ञा, तो भगवान की टूटी प्रतिज्ञा भक्त की नहीं टूटी, अब ये भगवान रखते हैं भक्त की प्रतिज्ञा, पर क्या दशा क्या होते है? कैसे बाण चलाते हैं जोर से, जो हरी हाथ में शस्त्र कहा हूं, तो भगवान मानते हुए भगवान के बाण चलाए, तो इस तरह से आप सबको भगवान मानते हुए चोर हो जाए डाकू आ जाए तो चोर के जैसा चोर के साथ मैं बर्ताव करना चाहिए बर्ताव करो, हो आप ठाकुर जी पर बर्ताव तो वही करूंगा मैं, क्यों आप डाकू का वेश धारण आए हो तो डाकू की पूजा करते वो पूजा आपकी करनी है, जब भगवान की पूजा कैसे करें, आप इस वेश में आए हो ऐसे आचरण करते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कृपा करके इसका अनुष्ठान करना शुरू कर दो, फिर जहां जहां आपके व्यवहार में फर्क पड़े वहां वहां मेरे से पूछो, जैसे वासुदेव सरो मैं कहता हूं तो उस तरह से मैं अपनी बुद्धि से जैसा जानता हूं जैसा समझता हूं जैसा मैंने विचार किया है वैसा उत्तर दूंगा, परंतु आप इस बात को तैयार हो जाओ कि अब इस बात को ये ऊंचे से ऊंची बात है, ये अगर भगवत संबंधी बातों को कोई चाहे तो ऊंचे से ऊंची के भगवान है साक्षात भगवान है ये सब सब भगवान है, ऐसा भाव आप रखो और कैसा बर्ताव करो, माँ आवे तो कैसा बर्ताव करो, बहन आवे तो क्या बर्ताव करो, भाई आवे तो भतीजा आवे तो कैसा बर्ताव करो, चोर आवे तो कैसा करो, डाकू आवे तो कैसा करो, लूटने वास्ते आवे कोई तो क्या करो, तो बर्ताव करना और चीज है, भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, आपके भाव को देखते हैं भगवान, कल बताए थे नहीं रहते न प्रभु जी को चूक किए की कर्त सौ बार ये की हृदय की बात को भगवान देखते क्या चाहता है ये, तो हृदय का भाव आप विचलित मत को बाहर से करो खूब अच्छी तरह से, खेल में आप खेलते हो तो खेल में प्रतिपक्षी बना हुआ है उसकी चीज तो यही है भी हमारी जीत हो और उनकी हार हो, परंतु तो क्या प्रतिपक्षी के साथ बैर हो जाता है, भगवान राम और भरत जी शत्रुघ्न चारों भाई जब खेलते थे तो लक्ष्मण जी तो राम जी को छोड़ते नहीं थे और शत्रुघ्न जी भरत जी को छोड़ते नहीं थे, तो लक्ष्मण जी को कह दे राम जी के तुम प्रतिपक्षी बन जाओ तो नहीं बनते, मैं उस पक्ष नहीं होते मेरा आप पक्ष में रहूंगा, भरत जी को कहा भर दूंगा तो भी ठीक है प्रतिपक्ष बन जाते सामने, बोला खेलते खूब अच्छी तरह से, पर खेल करने में भाव कैसा रहा, भरत जी का भाव रहेगा राम जी की जीत हो जाए, राम जी का भाव भरत की जीत हो जाए, और जीत अपनी होनी चाहिए ना प्रतिपक्ष नहीं होनी चाहिए, पर भाव था उनका वैसा, और जब भरत जी की जीत हो जाती तो घोड़ा हाथी रथ दान देते रुपया पैसा दान देते, आज भरत की जीत होगी भाई भरत की जीत होगी खुशी मनाते राम जी, पर उसमें खेलने में तो वही खेलते जैसे जीत हो जाए वैसे ही, भाव का भाव भीतर का था एकदम ऐसा, तो ऐसा भाव होते हुए खेल होता है ऐसा वो खेलते करते हैं, आप जो खेल खेलते हो उस समय में खास अपना भाई है बहुत मित्र है वो प्रतिपक्षी हो गया तो क्या उस समय में आप पक्ष अपना पक्ष करते हो उसका प्रतिपक्षी हो गया, तो प्रतिपक्ष युवा तो खेल में है भीतर में थोड़े बैरी है, कैसे मित्र है, हमारी जीत होगी तो इस वास्ते अपनी जीत की आप चेष्टा करते हो। करते हुए भी मित्र भाव भाई भाव मिट थोड़ी जाता है, जो भाव तो वही रहता है। इस तरह से आप भगवत भाव रहते हो सब बर्ताव कर सकते हो, अलग अलग बर्ताव कर सकते हो स्वांग के अनुसार। वो स्वांग ऐसा लिया है तो ऐसा बर्ताव करेंगे। खेलने वाले एक स्टेज पर खेलते हैं, भाई भाई होते हुए भी, बाप बेटा होते हुए भी, बेटा है वो बन गया राजा और बाप बन गया नौकरी मैतर। तो राजा क्या वो कहेगा तुम आम पिताजी बैठो या आसन पर, कहेगा खेल में तो बोलेगा ओ चाकर ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्या भीतर से पिता भाव चला गया, हमारे पिताजी है पर तो यहाँ स्वांग में तो मैत्र बने, तो मैत्री का काम जैसे राजा नेता से लेंगे, राजा बने राजा की तरह घूम चलाएंगे। तो क्या पितृभाव नष्ट हो गया, क्या पिता नहीं मानते उस समय में, पिता मानते हैं, मानते हुए भी अभी स्वांग में ये बने हुए हैं तो वैसे ही बर्ताव करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ऐसे आप अपना स्वांग लो है भगवान, पर भगवान इस रूप से आए हैं इस रूप से यही सेवा होगी, ऐसा बर्ताव होगा। तो इस तरह से भगवत भाव होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। भीतर में भाव भगवान का रहे हो, क्रिया की कीमत नहीं है, पदार्थों की कीमत नहीं है, कीमत भाव की है। आप बाजार में जाते हो तो वस्तु भाव से मिलती है ना, भाव घट गया भाव बढ़ गया तो बाजार के भाव से चीज मिलेगी और क्या भाव, वस्तु तो भाव से मिलेगी। तो वो तो भाव है बाजार के अधीन, ये भाव है आपके खुद के अधीन। आप खुद भाव भगवत भाव कर लेते हो तो आपको मुनाफा कम कैसे होगा, आपको बड़ा भारी नफा हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाएगा, भक्त हो जाओगे भगवान के। भगवान ने इस रूप से आए हैं, इस रूप से भगवान को कहना है ये, तो अब बर्ताव होगा। तो चोर का डाकू का सबका बर्ताव सबके साथ होगा, वैसा वैसा ही होगा। मन से बोझे भगवान है यशोदा मैया, लाला का कितना स्नेह करती है, प्रेम रखती है, वो भी दावे को बांध देती है और लगे समझाती है क्यों लाला तेरे काली माटी, यशोदा समझा देगी जिस साथी लकड़ी देर समझाती है। अरे ठाकुर जी रो देते, बड़े बड़े राक्षस डरते नहीं, माँ से डरते, मैया मारेगी मैया मारेगी, मैया डरते कांपते। तो माँ से डर लगे डरपोगे ठाकुर जी, अगासुर बकासुर धेनुकासुर क्या क्या है सब सबको मार दिया चुटकिया में। अरे माँ से डरते कि माँ है तो माँ थी, माँ से बच्चे जैसा करना चाहिए वैसे वैसे करते, वैसे डरते। माँ से मत कहना भाई माँ मैया मारेगी, अब मैया भी माँ से डरते हैं। माँ राक्षस मारे जीव मारती है, राक्षस तो मारने के लिए मारते हैं, तो माँ तो बड़े प्यार से मारती है। हम प्यार की मार से डरते हैं और वो बैरी की मार से डरते ही नहीं, कभी रोते ही नहीं। भाव है ये तो भावग्राही जनार्दन भक्ति भगवान भावग्राही है। भाव आपका भगवान का है तो आचरण में तो जैसा जैसा मौका होगा वैसा करेंगे, और वैसा करना ही चाहिए नहीं तो खेल बिगड़ जाए। अगर खेल में भाई है पिता है पुत्र है आपस में बात वो पिताजी मान ले भाई मान, तो खेल बिगड़ जाएगा। खेल खेल नहीं बिगड़ना चाहिए, और भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, भाव भी बिगड़ना नहीं चाहिए, खेल भी नहीं बिगड़ना चाहिए। खेल तो खेल की तरह से होगा, भाव भीतर में वही होगा। इस तरह से सब में भगवत भाव होते हुए खेल न बिगड़े, अच्छी तरह से आचरण होगा, अच्छी तरह से। कोई बहन है कोई कोई भगवत भाव करती है तो सास में भगवत भाव, बहू में भी भगवत भाव, देवरानी में भगवत भाव, जेठानी में भगवत भाव, ननद में भी भगवत भाव, बर्ताव भी थोड़ी करेगी। नंद के साथ बर्ताव करे वो देवरानी जेठानी के साथ वैसा नहीं होगा, सास के साथ बर्ताव कैसा होगा, बर्ताव होते ही मन में ही बात है। एक कुटुंब के होते हुए भी बर्ताव अलग अलग होता है, ऐसे एक भगवत भाव होते हुए बर्ताव अलग अलग होता है, जब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप कृपा करके इस अनुष्ठान को करें, और जो जो जहां फर्क पड़े आप पूछें कि भाई इस जगह मेरे समझ में नहीं आई कैसे करें, तो आप वो पूछो, उस तरह से समझ में करो, सिद्धि हो जाएगी। आप जिस जगह है उस जगह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। इस वास्ते इस अनुष्ठान करना है हमें, तो भाई ये अनुष्ठान हमें करना है, ये बहुत बढ़िया बात है, इसको हम तो अनुष्ठान में लाएंगे। तो देखो एक तमाशा, भागवत माया विशिष्ट स्वयं स्वान दृशम पीड़म से देह प्रमद दंड भूमा वार्ष चांडाल गोखरम चांडाल कुत्ता चांडाल गौ गधा, इसको दंडोत करो। तो दंडोत कुत्ते को थोड़ी की जाती है, भगवान है, ये चार खंभों का मंदिर है, ठाकुर जी भीतर है, चांडाल ये दो दो खंभों का मंदिर है, साथ भगवान है, गौ है, गधा है, उसको दंडोत करो। तो दंडोत करे तो भगवान है, इस भाव से दंडोत करे तो लज्जा आती है, तो कहते लज्जा नहीं करनी, वीरांश देही की वीरा लज्जा आती है तो उसको छोड़ दो। लोग हंसी उड़ाओ तो उसकी सह लो, कहते क्या करता है, गधे को नमस्कार करता है, लोग हंसी लो। अपने तो अनुष्ठान करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भक्ति प्राप्त करना है हमें, तो भगवत भक्ति प्राप्त करना है, लोग हंसे तो क्या, राजी हो तो क्या, नाराज में तो क्या, प्रशंसा करे तो क्या, निंदा करे तो क्या। आप दुकानदारी करते हो तो आपको कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, तो क्या दुकानदारी छोड़ देते हो, भला को चाहे बुरा को, कोई कहते देखो ये सत्संग होकर ऐसे ऐसा करते हैं, तो उसमें गलती करते हो तो सुधार करो, अरे गलती नहीं करते हो तो डरते डर इस बात का है, ठीक करते हैं अपनी तरफ से। मनुष्य को अपने आचरण पर विश्वास रखना चाहिए, जब मैं दूसरे का बुरा नहीं चाहता हूं तो मेरे मैं बुरा कैसे हो गया, अपने आचरण पर विश्वास रखो। तो आचरण आप लाना चाहते हैं तो सब जगह समाधान हो जाएगा, ठीक तरह से आचरण भाव एक रहता है, भाव साधक होता है, अपने को साधक मानता है, साधक को कैसे करना चाहिए वो करता है। कई जगह भक्त पर ऐसी है कि आपको नुकसान भी सहना पड़ता है, आप साधक बन गए, साधक का बर्ताव अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा बर्ताव करो, और भक्त पर ऐसा हो तो वह बर्ताव उस वेश के अनुसार, उस संबंध के अनुसार वैसा करो। तो बर्ताव कैसा वो मुख्य नहीं है, मुख्य आपका भाव है, तो वासुदेव और सर्वम इसका भाव में कोई बाधा नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। साफ कहता हूं, आप पूछो, जहां नाटक जाऊंगा तो पुस्तक देखूंगा, किसी को पूछूंगा और कह दूं भाई इस बार में उत्तर नहीं आया, इनमें कोई हर्ज नहीं है। खूब आपका भाव ये चाहिए कि हम इस सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, और ये सिद्धांत है, ऊंचे से ऊंचा साधन है ये, अब इस साधन को हम तो करेंगे। महीना दो महीना, वर्ष दो वर्ष, पांच वर्ष, दस वर्ष, पचास, बीस वर्ष लग जाए तो क्या है, अपने इसको सिद्ध करना है। भागवत में साफ लिखा गया, यावत सर्वेश भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सब प्राणियों में मेरा भाव न हो तावत, उस तरह तो यही का बात का उस लाई मनोवाकाय वृत्ति भी, जब तक भगवान साक्षात दिखने नहीं लगे तब तक ये करो। साफ अवधि लिखिए, ये साधन कब तक करना है, सर्वम ब्रह्मात्मक ऐसे वो ब्रह्म स्वरूप है, विद्या आत्मनिषया परिशन परिपश्यन उपरमेत सर्वथा मुक्त संशय, कोई संदेह नहीं, सब संदेह से दूर होकर ऐसा विचार करो। अक्रूर क्रूर के चाहिए पंडितों मत नरेश मद भावम मनुष्यों में, उसने मातम बताया है नरेश भेक्षणम मद भावम पुंसु भावयतो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। बहुत काम का श्लोक है ये। भगवान कहते हैं उद्धव जी के प्रति कि नरेश भेक्षण मद भाव, निरंतर तुम मनुष्य में मेरा भाव करो। ये साक्षात भगवान है। स्त्री हो जो पुरुष हो कोई मनुष्य हो, दूसरी जगह तो आशु चांडाल हो खरम का है, गधा हो चाहे कुत्ता हो कोई भी हो, चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, नरेश भविष्य निरंतर मेरा भदभाव करता रहेगा तो स्पर्धा ईर्ष्या और दोष दृष्टि और तिरस्कार साहंकार अहंकार के शरीर मिट जाएगा। अहंकार मिटना मुश्किल है, बहुत दूर तक साधन करने पर भी अहंकार जल्दी मिटता नहीं है। इस साधन से अहंकार मिट जाएगा। साहंकार अभियंती कितना बढ़िया साधन बताया ये नरेश भीष्म। निरंतर ये बात भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, सब भगवान है। मदम भवम मेरे भाव करता हूँ। ईर्ष्या मिट जाएगी, निंदा मिट जाएगी, दोष दृष्टि मिट जाएगी, असहंकार अहंकार के सहित मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, सब आशु संपत्ति मिल जाएगी, देवी संपत्ति सब आ जाएगी। सबका एकादश करना है, आपका अनुष्ठान ऐसा होना चाहिए। साधन ये मैं करूंगा ऐसा कर करना शुरू कर दे। जहां जहां बाधा हो पूछते रहो कि भाई ऐसी बाधा आती है, इस दिन ऐसी बाधा आती है, मैं क्या करूं, किस दिन से करूं, तो अपने वायद से बता देंगे, बता देंगे, कोई कोई बता देगा। ये बहुत विलक्षण बात है। आपकी सच्ची जिज्ञासा होगी कि मैं इसमें ठीक जानता नहीं हूं, उस जिज्ञासा की पूर्ति भगवान करते हैं। किसी व्याख्यानदाता के द्वारा हो जाएगी, पुस्तक के द्वारा हो जाएगी, घटना के द्वारा हो जाएगी, आपका समाधान हो जाएगा। कृष्ण मंदिर जगत गुरु भी है, सब जगह व्यापक है, तो भी गुरु महाराज मौजूद रहते हैं हरदम। भीतर में जहां संदेह होगा दूर कर देंगे। आप सत्य हृदय से लग जाओ, फिर रक्षा करेंगे। योग क्षेम अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का रक्षा करना, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अनन्या चिंतन तो माम अनन्य योग चिंतन करते हैं, उनका योग क्षेम पालन करता हूँ मैं। जितने गुण प्राप्त हो गए हैं, जैसी आपको साधना प्राप्त होगी उसी तो रक्षा करते हैं, और अगर ही उसे नई प्राप्ति आपको करा देते हैं योग क्षेम पहाड़ में। प्रतिज्ञा भगवान जी नौवा अध्याय का 22वां श्लोक। किस बात आप सच्चे से लग जाओ, बाधाओं मत डरो, पहले बाधा से मत डरो। कैसा करे क्या करे समझ में नहीं आता, आ जाएगा, आप साफ आ जाएगा। भीतर भगवान अंतर्यामी विराजमान है। सर्वस्व चाहूं हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। भीतर से मत्ता स्मृति मेरे से स्मृति ज्ञान बोध होता है, तो भीतर से भगवान आप से आप समझा देंगे क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसा संतों के द्वारा समझा देंगे व्यवहार देंगे। अरे बच्चों के द्वारा मैंने सुना, वो बच्चा कहता है बाबू जी क्योंकि आप नौकर रख लिया, बालक कह देंगे, गली में चलता हुआ आदमी कह देगा। वो भगवान सब में है, वो किस तरह से उत्तर देते हैं इसकी कोई अटकल नहीं लगा सकता। मेरे से पूछे किस तरह से बताएंगे, इसको मैं नहीं बता सकता, मैं बता देंगे वो तरीका भगवान को जैसा आता है हम कह नहीं सकते, वो भगवान कर देते हैं, सर्वसमर्थ है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ कि ये हमारा साधन है, हम ऐसे भगवत बुद्धि कर रहे हैं, सब माना भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा तो कैसा करे, माँ के साथ कैसा करे, स्त्री के साथ कैसा करे, बहन के साथ कैसा करे, सब बता देंगे ठीक करे से अच्छी तरह से। आपने सुखुबाई कथा सुनी है? सुखुबाई एक भगत हुई है, दक्षिण में करहार गांव है, कीवल गांव है, करहार गांव है, तो एक रहने वाली थी सुखुबाई। उसके माँ बाप मर गए थे, तो पड़ोसी थे प्रेम सज्जन, उन्होंने उसका ब्याह कर दिया। तो ब्याह कर दिया, उसका पति था वो एक ही बेटा था माँ के बाप के, ब्याह कर दिया और उसकी पति की जो माँ सास थी उसकी गांव भर में एक नंबर की लड़ाती थी, वो गांव में प्रसिद्ध थी, ऐसी लड़ने वाली थी। अब ऐसे लड़ने वाली हो तो बहू के लिए कैसी होती है, कहावत है सास सूती लड़े फोगरा तो बड़े, सास सूती लड़े सूती हुआ तो बहू से लड़ती है। अब लड़की वे वो क्या करे, बहू रिश्ता कैसा बनता वो करे, तो बड़ा कठोर बर्ताव करती। उसके भक्ति के संस्कार थे, पंढरीनाथ में बड़ी भक्ति थी और पिता मानती थी, मेरे पंढरीनाथ भगवान मेरे पिता है, रुक्मणी जी मेरे रखू मैं ये कहते हैं, रुक्मणी जी मेरी माँ है, तो मानती थी ऐसा। अब ब्याह करके गई तो सब काम करना पड़ता था, मशीन की तरह सब काम करती थी। सास गाली ठोकर मारी बिना रहती, वो कहती कैसे कर ऐसे कर, वो करती थी, बड़ी ताड़ना करती थी। वो जल भरती थी, रसोई बनाती थी, बर्तन मलती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धो देती थी, पानी भरती थी, सब काम अपना घर का काम करती थी। करने पर भी ये बात, भोजन के समय तो सब भोजन कर ले, बाद में सास हो जाए वो भोजन कर देती अपना, कुछ बचा खुचा जैसा कुछ दे भोजन करती थी। तो उसकी ताड़ना देख करके लोगों को दया आती थी कि ये कैसे सहती है। तो वो जब पानी भरने को जाती है तो दूसरे के साथ हो जाती, वे पूछती तेरे माँ बाप नहीं है क्या, तू यहीं रहती है, कभी तेरे को बुलाते ही नहीं। तो वो कहती मेरे पिताजी के छोरियां घनी है, अब ये सब छोरी भगवान की है छोरी सभी, तो मेरी बहन बहुत है तो कभी बारी मेरी भी आ जाएगी। अब ज्यादा लड़कियां हो तो एक दिन को बुलावे, अब इस भाषा दूसरे कोई समझे। वो कहती मेरे पिताजी की लड़कियां घनी है, इस बात से कहीं बुलाएंगे, या बुलाओ कौन, एक ही थी बेचारी की, ना भाई है ना कोई बहन है, पर वो समझती थी मारे बहुत बहन है। करते करते दिन हो गए, बहुत ही वर्ष बीत गए। अब वर्ष बीत गए तो मन में आई भी पंडरीनाथ का दर्शन करूं, पर वो जावल कर दे महाराज सास ऐसी तेज। तो वो जब एकादशी आती है, आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक की एकादशी, पंडरपुर में मेला लगता है, तो लोग जाते हैं खूब कीर्तन करते हुए मौज से। तो एक दिन पानी भरने को गई तो देखा एक मंडली अपने बाजे बज रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हाथ में ध्वजा लिए छोटी हुई करते हुए वो मौज से जा रहे थे। तो उसके मन में आ गई मैं भी जाऊं पिताजी से मिलने के लिए, तो साथ में हो गई, साथ में हो गई उधर। तो इधर किसी ने जाकर सास से कह दिया कि तुम्हारी बहू तो ये भिख मंगे साधु जाते हैं कि उनके साथ चली गई, वो तो भाग गई। लड़का आया, लड़के को धमकाया, अरे तू मनुष्य पुरुष कहलाता है, एक स्त्री की रक्षा तेरे से नहीं होती, वो भिख मंगवाने के साथ भाग गई, तुम मैंने कहना है पुरुष कहलाता है तू, और यहां भी जाऊं मैं। तेज तो था ही, फिर माँ की थोड़ी सी सहायता मिल गई, तो कोस दो कोस देते वो पहुंचा, पहुंचा लगा मारने पीसने, केस पर खींचा गिरा दिया, पट गया लातों से हाथों से, मारे कहां जा रही है चल पीछी, बेचारी चुपचाप पीछे आ गई, क्या करे, थेड़ तक लात और लात और थप्पड़ मारते हुए गाली देते थे, पहुंच गया कहे माँ देख आ गई मैं ले आया हूँ, मारे कहा ये मानेगी नहीं, अभी तो पांच रात दस दिन पंद्रह दिन चलेगी यात्रा, तब से नाने किसी साथ भाग जाए तो इसको क्या करो, ये सीधी साथ मानने वाली नहीं है, तो क्या किया जाए, इसको बांध दो थम्बे से, थम्बे के पास खड़ी करके अब बांध लिया। तो गुस्से में बांधते है ना, गुस्से में दूसरे को दुख देने में सुख होता है, उसे जो दुख दे जो सुख होता है, तो बांधते कस के बांधा करो, ऐसा गट जाए तब सुख होता है उसको, ये ठीक ही है वो ऐसा करना है, थम्बे के पास बांध रहे कर दिया, पास में खाद डल गई, वो पति सो गया, उसको नींद आ गई, नींद आई थी स्त्री आई, स्त्री आई सखू पंडरपुर से रहेगी, पंडरपुर ठाकुर जी के चलेगी क्या, वो कहते मेरी दशा तो देख, मच्छर काटे तो उड़ा नहीं सकती मैं, क्यों आदमी ने थम्बे के जरिए बांध दिया, अब मच्छर कैसे उड़ा, तू कहते पंडरपुर चलने का, ले मैं तेरे खोल देती हूँ, खोल दिया, खोल दिया, पंडपुर चले जाते। अरे आप इसको बंद करके वहां बंद गए, जब बंदे हुए ठाकुर जी शक्रु का रूप धारण किए, वो ठाकुर जी स्वयं कृष्ण पंडरीनाथ, आप बंद करके आ गए। वैसे ही सुबह होने लगा, देखा तो शासन देखा कि ये मर जाएगी, कहीं ब्राह्मण की छोरी मर जाएगी तो मेरे छोरे को दूसरा छोरी देगा नहीं, अब मारने पीटने लगे कौन छोरी देगा, अपनी प्यारी पुत्री को कौन देगा, तो ब्याह नहीं होगा, ये चिंता हुई। मरने की चिंता नहीं कि मर जाएगी, पर मर जाए तो ब्याह नहीं हो छोरेगा। उसने खोल दिया, खोल दिया तो महाराज ठीक से काम करने लग गई। अब महाराज ऐसा काम करे बढ़िया, अब ठाकुर जी सब काम करना आता है उनको, पुरुष घर स्त्री का काम सब सबको जानते हैं, भगवान सर्व भाषा भी थे, एक सब भाषा सुनते हैं, कुत्ता गधा मनुष्य पंखा बोले सब भाषा जानते हैं भगवान। क्यों जानते हैं कि जो भाव निकलता है, भाषा तो जबान में आने पर होती है, भीतर में भाव आता है, भीतर में तो अंतरियम वो भीतर के ही देख लेते हैं भाव ही, और शब्द कोई सही आवे तो सब जानते हैं वो। तो महाराज सखू का काम करने लगे, पानी भर दे सब, रसोई बना दे, बर्तन मल दे, भोजन करा दे, सब तरह से काम करने लगे। अब सासू का काम हो रहे ठीक तरह से, अब वो बहु बड़ी तबियत ठीक है, अब ऐसे हो गया वो मार गई पंढरपुर, सखू पहुंच गई पंढरपुर, पंढरपुर पहुंच गई सामने रोने में बैठ गई कि महाराज मेरे को इतने दिन में आपने बुलाया ही नहीं, मेरे को मैं इतना दुख पा रही बुलाया ही नहीं, रोने लगी वहां। जैसे माँ बाप के सामने दुख पाया हुआ बालक रोवे और क्या करे, मैं इतनी दुख पाती रही, रोने रोने भाव बढ़ा, ऐसा मर गई वहां। ये आठ अष्ट भाव होते हैं, उसमें मृत्यु हो जाए ऐसा भी एक भाव होता है, मर गई। मर गई तो वहां पर वो ब्राह्मण थे, उसे देखा रे अमुक ब्राह्मण के बेटे की बहू है, तो ब्राह्मण को ले भाई जाओ इसे दाह क्रिया तो कर दो, उठा कर दिया गया चंद्र भगत किनारे, ब्राह्मण ने मिली दाह क्रिया कर दी। अब दाह क्रिया कर दी भगवान तो सविता चला रहे, रुक्मणी जी के मन में आई बड़ी बेटी बात बड़ी, क्या करें हमारे प्राण ना तो बड़ी बहू बनी हुई काम कर रही है, सास ससुर की पति की सबकी सेवा कर रही है, बड़ी बहू बनी हुई थी। तो वो चिता जल गई, तो रात्रि में पहुंची रुक्मणी जी, उनकी हड्डियों को इकट्ठी करके जिलाया। अब मात संसार को उत्पन्न करने वाली सुख रुक्मणी जी के लिए उसको जीती करना कौन बड़ी बात थी, जीती कर दी, जीती कर दी। तो वो पड़ी माँ ने पलों पड़ी कि बेटा अब तुम जाओ अपने सास है, कहते माता जी मैंने प्रतिज्ञा कर दी अब जीती जी आऊंगी नहीं किसी कभी, मैंने भगवान देर से बुलाई, मेरे को इतना दिन वर्ष में दुख पाती रहेगी, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। तो तेने जीते जी किया था ना, जीते जी तू नहीं रही मर गई थी, अब जा भाई तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जीते जी नहीं जाऊंगे पीछे, मर गई सब सही हो गया, अब तू चले जा। तो माँ का कहना कैसे निषेध करे, चली गई सब। वो चली गई जल भरने के लिए, भगवान सुखुबाई बने हुए वे जल भरने के लिए आए, तो वो कह ले ये घर ले तू जा पानी भर चली जा, तो ले दिया वो पानी भर आ गई, और घर का काम धंधे करने लग गई। सास ससुर पति को पता ही नहीं काम करती इसी तरह से, जिस ब्राह्मण ने दाह क्रिया करी वो ब्राह्मण पहुंचा उसके ससुर के पास, जाकर क्या देखो आपको चिंता करनी नहीं चाहिए, शोक करना नहीं चाहिए, क्या बात है कि महाराज बहू आपकी बड़ी सुपात्र थी, कष्ट सहती थी, सेवा सब करती थी, करती थी, वो कहां गई, कुछ करती करनी है सेवा, तो वो कैसा, वो तो मर गई थी, मैं अपने हाथों से चंद्रभागा किनारे जला करके आया हूँ, और ब्राह्मण की लड़की है, ब्राह्मण की बहुत ब्राह्मण ने मेरी दाह क्रिया कर दी, मैं हाथों से जला करके आया हूँ। ससुर जी कहा आपने भांग पी ली क्या, नशे में आ गए, हमारी बहू तो काम कर रही है, बुलाया कि बहू को इधर आ गई, देखो तो भाई तू भूतनी हो गई, तू पीड़ित हो गई, ये तो बिल्कुल मर गई थी। पूछ रहा था बहू क्या बात है, उसने कहा बात ठीक है, उसने आकर देखा तो महाराज सास और ससुर पति का स्वभाव बदल गया, अब भगवान जहाँ रसोई करे, भोजन करावे, सेवा करे, उनका स्वभाव नहीं बदले तो कब बदलेगा? तो सखुबाई ने देखा रे भाव ही बदल गया, सास भी और तरह की होगी, ससुर भी, पति भी बड़े सौम्य भाव वाले हो गए। पूछा क्या बात है? तो तू वहां गई थी? हाँ मर गई थी। हाँ मर गई थी। मर गई कैसे? आ गई गई नहीं, पत्नी ससुर ने कहा एक दिन ये चली गई थी परंतु छोड़ा गया पीछे ले आया फिर नहीं गई है। तो सब बात बता गया ऐसे ही। तुम कहा क्या बात हुई कि मैं बंधी हुई थी, एक स्त्री आई मेरे को खोल दिया, देखो तुम जा पंडरपुर, वो बंद गई वहां पर। भगवान साक्षात थे, लोगों को हमारी कैसी बहू अच्छी है जो साक्षात पंडरीनाथ ही आकर के बहू बने और काम किया सभी इस तरह सारा काम किया। अब वो बहू बनी हुई इस काम है तो ठाकुर जी को सब काम करना आते, रसोई बनानी आती, काम करना आता है, भाषा आती है, स्त्री पुरुष कोई भगवान में फर्क नहीं है, सब जानते हैं भगवान। बड़ी शुद्धि होगी, बड़ी ऐसी हो गई जब होगी तो भगवान भगवान काम करने में चतुर है। घोड़े भी हाँकते हैं तो रस्ते सस्ती भी चलाते हैं, युद्ध भी करते हैं। भगवान की बात नहीं, नारद जी के प्रश्न से आई है, महाभारत में मैंने पढ़ी, नारद जी युद्ध करने में बड़े कुशल है। बोलो गुणों का वर्णन आया मेरे को आश्चर्य आया, नारद जी बातें तो करते हैं इधर उधर, तो उन्होंने लिखा है तो सब बातों में कुशल है नारद जी, युद्ध करने में बड़ा तेज है। तो वो विद्या आती है तो भगवान की भक्ति हुई आई थी, भगवान कह रहे हैं क्या भगवान में सब विद्या है ही, इस तरह से भगवान ने सेवा करी। अब बोलो स्त्री बन करके सेवा करी, बहू बन गई, अब सास ससुर पति सबकी सेवा करती है, अच्छी तरह से सब काम करती है, झाड़ू देना, रसोई बढ़ाना, बर्तन मलना, सब काम ढंग से कर रही थी। अब सखुआ भी वो भी काम करती है तो भगवान सब काम जानते हैं। अब क्या बाधा लगी? अब सास की सेवा में, ससुर की सेवा में, पति की सेवा में क्या बाधा लगी? वो वैसे ही बड़ी सौम्य बहू ऐसा काम कर रही। तो भगवान ऐसे करते हैं, भगवत भी भक्त भी ऐसे करते हैं, हरे नहीं पहचान रहे। इस बात से संतों की कथा रामदास जग से लखी अन जाए, बाहर तो संसार सब भीतर उल्टा था, बाहर तो संसार जैसे ही पड़ता है, खाना पीना बातचीत वैसी, और भीतर से हो रही होते हैं भगवान की बुद्धि है, भगवान करते हैं। तो इस बात से उनकी गति समझ में नहीं आती। तो वासुदेव और सर्वम आप जब जानने लगोगे तो आपकी बहुत विलक्षण अवस्था हो जाएगी, आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। सखू के द्वारा कितना हुआ? सखू एक भक्त थी, सास ससुर पति भी भक्त बन गए, गांव के लोग भक्त बन गए, ऐसी सखुबाई हुई। तो भगवान की भक्ति करने वाले बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं, जैसे वासुदेव और सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसे ज्ञान वाला भगत है वो भगत बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे भगत आप हम बन सकते हैं, आप हम ऐसे विचार करें, आप ऐसे कोई नीचे से नीचा, मूर्ख से मूर्ख, बिल्कुल आचरण खराब, शब्द बुरा, पढ़े लिखाए नहीं, वो भी बने, ये विचार भगवान की तरफ चलने में सबका अधिकारी है महात्म जीव, क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, तो प्राप्ति के लिए दिया उसका अधिकारी नहीं है तो किसके अधिकारी होंगे? मनुष्य मात्र को अधिकारी समझाई तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। कबहु के करी करुणा नर दे ही देत ईश, बिनु हेतु स्नेह ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मानव शरीर देते हैं अपनी प्राप्ति के लिए, तो सबको प्राप्त होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, किसी को और किसी को क्यों नहीं हो? अब चाहते नहीं भी क्या करें, कैसे हो जाएगा? इस वर्ष आप चाहे इस बात को ठीक अनुष्ठान में लाना चाहे तो करके देखो, जहां जहां शंका होगी भगवान सदा साथ में, सर्वेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, हृदय में भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, अंतर्यामी है वे, किसी बात विलक्षण बात भगवान की। इस बात से आप ये सिद्धांत समझ लो और काम करना शुरू कर दो, डरो मत। भगवान की तरफ चलने में गुरु मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएगा, सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। बैर रखने वाले भी बैर करे तो भी अनुकूल हो जाएंगे, प्रेम करे तो भी अनुकूल हो जाएंगे। अब साखू भाई को दुख देने वाली सास और ससुर और पति भी कल्याण करने वाले हो गए, उसका मोह किसी में नहीं है। अब सब तारा का मोह कैसे रहे, पंडितनाथ की भक्ति विशेष बन गई, विशेष बन गई तो भक्त भगवान खुद स्वरूप धारण कर आ गए, लगन खूब बन गई। क्यों कि सास भी प्यार करने वाली होता है वो भूल जाती है, पति भी अगर आदर करता है तो वह भूल जाती है। अब कोई आदर करने वाला नहीं, तिरस्कार अपमान करते हैं तो घर में कहीं फंसती नहीं है। बोले मैं जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। अब जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं, तो सखू का कोई नहीं, माँ बाप मर गए कोई भाई बंधु नहीं, इधर पति है सास ससुर है वे भी मरल, कोई प्यार करने वाले नहीं, तो स्वतः सुरसा से भरा हो जाता है स्वाभाविक। तो भगत की बड़ा आनंद रहता है इस बात में, फंसने के यही नहीं जगह ही भगवान आनंद प्रेम हो गया, बड़ी भक्त बन गई सकू भाई। इस तरह से कैसा बर्ताव करें हम वो आ जाएगा, आपको बर्ताव आ जाएगा, आपकी नियति होनी चाहिए। कहां अटक जाओ तो भगवान को याद कर लेना, सतबुद्धि पैदा हो जाएगी, भीतर में बुद्धि पैदा हो जाती है। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाप्रियांति, भगवान कहते हैं मत चेता मत गत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमंती ते तेषाम सतत युता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाप्रियांति ते, जिससे मेरे को प्राप्त हो जाए बुद्धि योग मैं देता हूँ। तेषाम अज्ञान जम तम अज्ञान से जन अंधकार अज्ञान दूर मैं करता हूँ। ज्ञान दीपन भाषता दे दीपमान ज्ञान रूप द्वारा मैं ज्ञान दे, उसको ज्ञान देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बर्ताव कैसा करे इस बात के सीखने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान को गुरु बस। आप कैसे ही हो, नीचे से नीचे आचरण वाले कैसे ही हो, भगवान तो अपना मानते है ना। ये आचरण तुझे आए हुए तो पीछे तरह तरह के है, मूल में तो भगवान का अंश है। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मुद सहज सुख राशि। तो भगवान को आप याद करो और भगवान के भजन में लग जाओ, परवाह मत करो दूसरे क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे वो कहे, लोग तो अपने बड़े कहेंगे, वो तो कुछ न कुछ कहे बिना रहेंगे ही नहीं, उनके तो मना ही जो कहेंगे, जो उनके ठीक समझ में आ जाएगी वैसे कहने लग जाएंगे। भगवान शंकर की बात हमने सुनी है, भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी ये जा रहे थे, साथ में नंदीश्वर था। तो भी जावे सब भी पैदल चले तो गांव में पहुंचे, गिरी गिरी साथ में बैल सवारी पैदल चले, मूर्ख सब समझते थे ही नहीं, ये साथ में बैल क्यों लिया बताओ, जब सवारी में काम नहीं आता चलना पड़े पाना पड़े अरे पैदल चलते, तो भी चलो। शंकर भगवान चढ़ गए, आगे गांव में पहुंचे, देखो बूढ़ा है वो तो बैठा है बैल पर, बिना स्त्री बच्चे हैं पैदल पैदल चलते हैं, कैसा व्याकल है अपना ही चढ़ गया, इन बच्चों को चलाते ही नहीं। तो पार्वती को सुना दू आगे पहुंचे, देखो मोह कितना है अपनी लुगाई पर, लेकिन बेटा आप बूढ़ा है बाल के जगह पैदल चले है, स्त्री को कितना मोह है जो चला है बैल पर। गणेश जी को सुना दी, गणेश जी का देखो गणेश बच्चे को देखता वो बच्चे के बच्चे इतने मर रहे हैं, जैसे इसको दोस्त है बैल पर आप पैदल चलते हैं। तो दो चढ़ गए तीनों, फिर आगे गए तीनों चढ़ गए आगे जाकर, ये दया है आप बाहर गए एक बैल पर तीन घर का सही से बैठा सब बेचारे बैल को थोड़े आराम नहीं कर देते। अब क्या करे भाई क्या करे बताओ, बाप बेटा चढ़ गए दो बड़े नीचे गए छोड़ा नीचे चले दो, ये कोई न्याय है। अब आप बताओ क्या करे शंकर, तीनों पैदल हो देख लिया, तीनों चढ़कर देख लिया, दो को चढ़ाकर एक पैदल और देख लिया, किसी को चढ़ा एक को चढ़ाकर देख लिया, लोग तो ये करेंगे तो लोग तो कहते रहेंगे भाई लोग की महिमा तो अलग है, ये तो जो करो जैसे ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करते हैं। अब क्या करें, तुम भगवान की प्राप्ति के लिए साधन में लग जाए हो, विसरित जाए समय माना हाँसी उड़ाओ दिल्ली उड़ाओ, देखो मत उसका पिटाई मत, अब तुम अपनी धुन घर अपना काम करो। भाव गया तो जान दे सदा चिरंजी राम, बैठ बार ने प्रश्न काट अपनो काम, अपनो काम काटो भाई, अपनो काम करो ठीक तरह से, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना काम करो ठीक तरह से। लोग तो कहेंगे, कुछ न कुछ कह ही रहेंगे, आप कितनी मेहनत करो उनको तो कोई कोई बात मिल ही जाएगी, कोई वैसे ही कहने लग जाएंगे। तो लोगों से डर करके आप साधन मत छोड़ो, विस्तृत जो समय मानानुसार लिखा है, इस बार से भगवान सच्चे हृदय में लग जाओ, जो बात आप ठीक साधन बदला हो ठीक जीता हो उसमें करते रहो, और कोई जानकार भी है उसे पूछते रहो, भाई ऐसा हो तो हम क्या करें, ऐसा हो तो हम कैसे करें, ऐसा हो तो हम कैसे करें, इसे पूछो ठीक हो जाएगा काम। आजकल के व्यापार में भी गोरखपुर की बात है, उसमें एक सज्जन कहते थे कि वो इसे व्यापार करने लगे, व्यापार कैसे करें, तो थोड़े दिन में सब चला जाती पूछ लेती कि कैसे करो, कैसे करें, ऐसे करो, थोड़े दिन में समाधान हो जाता है, ज्यादा सत्संग की जरूरत नहीं, जो जो अर्चना पूछ लिया वैसे करे अपने तरह से, ज्यादा दिन सुनने की जरूरत नहीं है, करने लगता है उसको ज्यादा दिन सुनना है, ज्यादा दिन सुनते हैं मैं सुनने की आदत पड़ गई, कहने वाले कहने की आदत, सुनने वाले सुनने की आदत, अन्य व्यवस्था व्यसन सर भी शास्त्र में लिखता है कहने सुनने वाले व्यसन ही है, जैसे चिलम पीता है, बीड़ी पीता है, भूखा पीता है, व्यसन है वो, ऐसे कहने सुनने के व्यसन हो गया, कहने वाले कहने के व्यसन, सुनने वाले सुनने के व्यसन, वास्तव में उस अनुसार जीवन बनावे, कहने वाले भी बनावे सुनने वाले भी बनाए, अपना जीवन साधनी पर बनावे, जिससे न्याद हो जाए खुद भी और औरों का भी उद्धार हो जाए। अब इसमें कोई आप शंका पूछो, सब शंकाओं का समाधान होता है, सबका होता है, ऐसा नहीं मैं दे दूंगा मैं नहीं दूंगा वो दे देगा शास्त्र दे देगा, कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाएगा, आप करके देख लो पूछो। मंदिर में भगवान विशेष है क्या शब्द कहे वो? नहीं, मंदिर में विशेष है, देखो सातवीं भक्ति बताई है ना भगवान ने सबरी को, नौदा भक्ति बताई, सात है सब वो ही मैं जगत देखे, जगत में सब को मेरा स्वरूप देखे, अरे मोहते हैं अधिक संत कर देखे, संत आ जा तो मेरे से अधिक, संसार तो हुआ मेरा स्वरूप, अरे मोहते अधिक संत करे, संतों का अधिक आदर करे, ऐसे मूर्ति का आदर ज्यादा करे, क्यों हजारों लाखों आदमी नमस्कार करते हैं तो इतनी भावना से उन मूर्ति में बहुत विलक्षणता आ जाएगी, और पूरी से बनाया है उन्होंने बनाई है तो उनमें मंत्रों का अनुष्ठान किया है भावना करी है तो विलक्षणता आ गई, इसे तो आती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो भजन करता है वो भगवान की मूर्ति में भगवत भाव करके बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त कर सकता है, वहाँ शक्ति है। घर में अपने से छोटों को प्रणाम करना चाहिए क्या? छोटों को मन से करना चाहिए, और कुत्ते गधे चंडाल आदि को उसको मन से करो, उसको करो भगवान को नमस्कार करो, कुत्ते को थोड़ी करते हैं, नहीं भगवान भरद्वाज मुनि गए ना तो मुनि और भगवान दोनों नमस्कार करते हैं, मुनि को तो नमस्कार करते हैं भगवान और भगवान को नमस्कार करते हैं मुनि, मुनि भगवान परस्पर नमः कैसे भाई वतन अगोचर शुभ अनुभव ही बोल तो मुनि भगवान परस्पर नमः वतन अगोचर सुख अनुभव ही बोल तो भाई बोल बोलो, दोनों ही शुक्र अनुभव करते हैं। अब मुनि तो करे भगवान को नमस्कार, भगवान करे मुनि को नमस्कार, तो मुनि नमस्कार करे भगवान तो नमस्कार करते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण है ये नमस्कार करे, वो कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ ये भगवान है, अब वो भगवान को नमस्कार करे वो ब्राह्मण को नमस्कार करे, या दोनों आनंद बोल लेते हैं, इस वास्ते सब में नमस्कार करो कोई हल नहीं, मर्यादा है जो रखो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। माँ बाप मना करते होंगे रोज रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में जाया करो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसमें जाना चाहिए, माँ बाप को राजी करो कि आपका काम कोई ना बिगाड़ो, फिर मैं जाऊँ तो आप काम कहो, काम पूरा करूँगा। वे काम बताते रहे, काम करते ही रहो करते ही रहो, मंदिर का ले आप नियम, मैं आपके लिए नहीं कहता हूँ व्यक्तिगत बात नहीं, मैं बताता हूँ बात एक, आप जिस किसी भाई के मंदिर का नियम है वे छोड़ते ही नहीं, तो आप काम कर दो, शाम तक करते रहो, पर भोजन करके भोजन पहले दर्शन करके भोजन करूंगा, तो वे खुद के जा तो आपने उसे कर देंगे, खुद कहेंगे मन में दुखी हो तो ही कह देंगे रोटी नहीं खाएगा, ये माँ से नहीं सहा जाएगा रोटी नहीं खाना, वे खुद कह दे जा, आप पक्के रहो, माँ बाप सब भूल जाएंगे, आप भावना पक्की चाहिए, कोई नकली सुखाव नहीं पड़ेगा, असली है बिल्कुल, आप आने पर डटे रहो, काम धंधा करो उसी तरह से।